Rasim Hacı Stahir'in ifen gürüş. Povest. Her seferde katrama kadı Stahir'la ziri kuda. A kuda ki say ili saydikiz. Çuha katiz. Sebep bu çel hayta sebep kits ya. Yargal gurbahta hayik olik mühteşkana. Yisar ila sadar Stahir'la ikisiz kiligna zunvararin velikam muğzava. Gene kısaya kit zunjur da hüzva. Zunjur dartmışız amzol gadarcız vayla. Alama tarya. Vallahi ya. Yarab kolye kasne vajol. Kitsa kuho. Zvar gana vichi tumuniz. İksiz peleşk il huravay. Yurgun khanvay. Fikir khiyol dije il qil latsu avunvay. Yazuk zun jaquaz kanzavo. Uff. Ey bakhtavar. Vaz i dünya dal kekay khabaravo. Ha kayila. Vuna tum tik khazvani. Uf, imaku, zun aku, xayik olaku, zun aku varari fik aku aznavata, kits aku, zi vilika inik, anik, hik fizvata, tumuna zvaravaz, zun jur dol vanalaz. Bilet goçtani, provodnikti vagonda qadarda, stansi delay viniz xukadayla, çarak hasti, vichi maşinda tsukarda, xtana, xtana, xayik olivaga qayla ikci, zun aku, kits aku. Batan kasi zon, ta xayta iqwan qizmiş xana ikiz zol qadarja da çir. Iqwan kiligde qod bataq. Qönşiri kayni sakasni aqez zavac. Tartaq uluq, batara ol vararik vilik. Hayat dol, zon riqel. Qedne tsuqna çon. Tartadi zalay vil alud zavac. Vilera ayni ivi avak zava. Birdan kiz qarağna, mat seferde zol di qadarja zva. Vahiy arada zibade din vuan akatsa va. Ya çan bala, ya çan bada. O kisi taz vachni. Ya çan di zukurban tkayi bala. Vunxtana rağ toy, vunxtana varza toy. Badi ayvan dike qechna. Valçak gükhuna galç ur jez. Gural ay akhuz evic zava. Va akhpa. Pe ghil vilik devuna zun qarşilamishiz. Qezva kits tum kaltadis hayat ya qiliz qatsava bade din vilikti yerghi avun vay quray gler zurzazva wa hay zurzazva gler ada zigardan dal alchuzava axpo qperiz vileriz temenar guzva saradilay zoni bade qulan patov kühner xonala suqzava gil altatzava bade ziqlelay wa sa hagahta vichi vichikti kushkushzava Ya gurtsul, vunxtan naqahta çıxı, ya gurtsul. Tüqül qahar di zitüd mihiz bəmiş sava. Ya guşka yedi, ami salay, qay salay sadırıq gözvay diya, ya guşka yedi. Luhuz bu ada, kisin zun jur di vun avut patnaq qalqana. Masa bur, qaydayla vun avatani çirjida çıxı, ya guşka yedi. Am juvan di, juvan di. Yisari lay sadırıq gözvay diya, sadıra. Adaz inagar kanzamaç. Nalhu di akhwaray. Xayiç kayara kozvay di zun tosh. Nalhu di zun akwan bakhtavar yekhi. Zirik elay hata viri alatnava. Vuna niz luhu da. Vuna hik luhu da. Zirik şemhiz kuzva. Sadaz ne khabara vachiz. Qüzi bade din khatur zahik khada. Bade di tümehtar dayla za vaxtun da qeli zurzava. Hak ya düz ya. Vuna düzluğu zva zun bat olya. Yarab zun kani ziğa vurda avay sakas qoğani avata. Avat ahi bade ya takayta sakas ne. Bade di vichin xran fuan ni galay ghil madzi lelay altad aladar zava. Da xayil axta vani juzaz vaza. On. Selini hana vani. On. Kiligna kiligna zivileriz, ziciniz, zashmudri vici vici inqay aniq aniqay iniq echana bada di qil uzur zava. Shaz vi qil iqon la tsukhan vachir, gila mihiz la tsukhana, gurtsol khuyivun, vuchiz vuna aqwa khiyalarda, hamisha. Zunxtana luhuz qoliz, atay mahledin, ayolirin ghili qanfetaru gana, bada di zaz chaytsaz, ah chuguaz, qil uzuriz ixtilat zava. İxtilatiz, bu tüpü vichin çenek az, qeyl yüzuriz, ziçiniz kilik zava.